हर दम नाम संभाल साईं दा, हर दम नाम संभाल साईं दा, तातू अथर थी वे दम नाम संभाल साईं दा ताथो अथर थी वे नहीं ही चैन एक पल नहीं।